مور جان دا آخر وصیت کوا ما شکر دی رب غنی غفار کوا زد اسلام پو دین شهید شو ما پو شهادت می افتخار کوا مور جان دا آخر وصیت کوا ما شکر دی رب غنی غفار کوا زد اسلام پو دین شهید شو ما پو شهادت می افتخار کوا زننگ یاری زوی دی افغان و ما تالو بولی وم پو ننگ باندی اسی قربان شوم دی قرآن پو مینا بس دفو دی دیزر قرار کوا زدی اسلام پو دین شهید شوما پو شهادت می افتخار کوا مور جان دا آخر وصیت کوا ما شکر دی رب غنی غفار کوا زد اسلام پو دین شهید شو ما پو شهادت می افتخار کوا توی خود دلی پو زنگو که ماتا دی شجاعت و دی غیرت خبری بیا دی دغیت پو مدرس کی راتا درس کری اسلامیت خبری چی دی فدا کرما پو حق مر جانی پو جگو سترگو می دیدار کوا زد اسلام پو دین شهید شوما پو شهادت می افتخار کوا مر جانی دا آخر وصیت کوا ما شکر دی رب غنی غفار کوا زد اسلام پو دین شهید شو ما پو شهادت می افتخار کوا مر جان را شهر پر هر می گورا کپوٹ تر مر می خوڑ لی نوم مر جان را شهر پر هر می گونا کپو زیگر مر می خوڑ لی نوم رات شدی دی پاک وجود ما بخا که مقابلی توران دتل لی نوم پو حس که غار دی همزون مزکی مبارکی رات بار بار کوا زد اسلام پو دین شهید شو ما پو شهادت می افتخار کوا مر جان دا آخر وصیت کوا ما شکر دی رب غنی غفار کوا زد اسلام پو دین شهید شو ما پو شهادت می افتخار کوا ٹوٹی ٹوٹی وجود می ٹوکا موری ہر یو اندام می پو تخت واچوا پرچی پرچی آزا می ٹوکا موری ہر یو اندام می پو تخت واچوا زپس رو می نو لمبی دلی امارا تک فنس پین پوسی نو آچوا نور می رخصت کرلی دنیا نموری بیا پو قیامت می التزار کوا زد اسلام پو دین شهید شو ما په شهادت می افتخار کوا مرجان دا آخر وصیت کوا ما شکر دی رب غنی غفار کوا زد اسلام په دې شهید شو ما په شهادت می افتخار کوا کفن کیگ دا لگم دیورنو عزیزانو منس کی رستی دی دنتا پو مدفن کیگ دا حمدی تا حمدی شہیدانو رنو پو کرامت بلد اقرار کوا زد اسلام پو دن شہید شو ما پو شهادت می افتخار کوا مر جان دا آخر وصیت کوا ما شکر دی رب غنی غفار کوا زد اسلام پو دن شہید شو ما پو شهادت می افتخار کوا در طویل میتری جوڑی گی لوی سلاب داس دیر دی سلاب نو کل غرقاب در طویل میتری جوڑی گی لوی سلاب داس دیر دی سلاب نو الغرقاب نبو تڑیک لک بنچ دا حسار شی کتراوڑی دی جہان وار اسباب نبو تڑیک لک بنچ دا حسار شی کتراوڑی دی جہان وار اسباب دا کشتی دیل گدرا خطا اولارا نبی ونسی پغالا دی دریاب دا کشتی دیل گدرا خطا اولارا نبی ونسی پغالا دی دریاب د فرعون پشان لالی لوی ساحل تا نبگوری بیاد دی دنیا افتاب د فرعون پشان لالی لوی ساحل تا نبگوری بیاد دی دنیا افتاب دا جدا جدا ترلی اوزائی کی گی کرامت رب تا طول تارونا در باب دا جدا جدا ترلی اوزائی کی گی که مطرب تا ټول تارونا در باب دی قلم نا تورا بیا جوڑا عثمان کرا کمونیزم تا جوڑ شوئے دی قصاب دی قلم نا تورا بیا جوڑا عثمان کرا کمونیزم تا جو شوئے دی قصاب